Un sfat pentru siguranța ta din partea E.ON România. Atenție! Dacă simțiți miros de gaze în locuință, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau sobă. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și del Gas Grid. Europa FM, este ora 7. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum cerul e noros și plouă slab pe arii restrânse în sud-vest și centru, la munte pe alocuri ninge. Azi va fi încă o zi caldă cu valori peste cele normale pentru un început de ianuarie. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade. E cod galben de ceață acum în mai multe zone din județele Gorj și Mehedinți până la ora 8:30. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat chiar și sub 50 de metri. Iar în județele Vrancea și Galați, același cod de ceață e valabil până la ora 9. Modificări de taxe și impozite făcute anul trecut se aplică de la începutul acestui an. Contribuțiile sociale vor trece de la angajatori la salariați. În același timp scade impozitul pe venit de la 16 la 10% pentru angajați pensionari, persoane fizice autorizate și cei care câștigă din drepturi de autor. Tot din acest an se schimbă și regimul de impozitare pentru micro-întreprinderi, care vor plăti un impozit de 1% la venituri dacă au o afacere de până la 1 milion de euro. Mai multe aflăm de la Elena Tudor. În ceea ce privește trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la salariat, calculele de la finanțe arată că în total, din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului, iar contribuțiile rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% după transferul de 20 de puncte la salariat, scad la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente de muncă și concediu medical. Ministerul Finanțelor mai arată că acestea din urmă vor fi cuprinse într-o singură contribuție care se va numi contribuție asiguratorie pentru muncă. Astfel, din 9 contribuții plătite anul trecut de salariat și angajator vor rămâne 3, respectiv contribuția pentru pensie plătită pentru salariat, contribuția pentru sănătate plătită tot pentru salariat și contribuția asiguratoare pentru muncă suportată de angajator. Cei care desfășoară activități independente, cum ar fi medicii, avocații, notarii sau jurnaliștii, vor plăti contribuții sociale calculate la nivelul salariului minim pe economie. Până acum, acestea erau raportate la sumele obținute din aceste activități. În sprijinul deciziei de transfer al contribuțiilor sociale, Ministerul Finanțelor aduce argumente precum o diminuare anuală a muncii la negru de aproape 10%, dar și încasări suplimentare de aproape 3 miliarde de lei. Cel puțin 48 de oameni și-au pierdut viața în Peru când un autocar a căzut de pe o faleză înaltă de 100 de metri după ce fusese lovit de un camion pe autostradă de-a lungul coastei Pacificului. La bordul autocarului se aflau 55 de pasageri și 2 șoferi. Mașina se îndrepta spre capitală. Recuperarea corpurilor din ocean a fost suspendată la căderea nopții din cauza valurilor puternice ale marei. Știrile se încheie aici, ne reauzim într-o oră, acum rămâneți cu Marius Ioane la Europa FM. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, mulțumim pentru informații, petrecem această dimineață împreună la Europa FM cu cea mai bună muzică și o mulțime de informații interesante. Pentru început, Kygo și Parson James, Stole the Show, apoi Maggie Riley, Every Time We Touch. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show.

I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. Fallen in love. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.